เวลาผ่านไปกษัตริย์เนบูคัดเนสซาทรงลำพองพระทัยและยิ่งพยองมากขึ้นพระองค์ประสงค์ให้อาณาจักรบาบิโลนเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจนลืมเคารพพระเจ้าที่ดาเนียลได้บอกแก่พระองค์พระองค์หันกลับไปนับถือพระเบลและพระเมโรดักของบาบิโลน ทรงพระเจริญพยาค่ะกษัตริย์แห่งบาบิโลนราชาที่ยิ่งใหญ่แห่งโลกนี ้ใช่แล้ว ข้าทำให้บาบิโลนเฟื่องฟูเหมือนอย่างที่เห็นขณะนี้อาณาจักรบาบิโลนจะไม่มีวันล่มสลาย ถูกต้องแล้วพะยะค่ะอาณาจักรนี้จะอยู่ยืนหยัดจนถึงยุคหน้าข้าพระองค์และนักบวชจึงต้องมาปรึกษาพระองค ์เจ้ามีอะไรจะปรึกษาข้าเหรอ พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความปรารถนาที่จะสร้างปฏิมากรเพื่อนมัสการเสริมสร้างบารมีให้แก่บาบิโลนพะยะค่ะ ข้าพระองค์คิดว่าเราน่าจะสร้างปฏิมากรขนาดใหญ่และประดิษฐานไว้ณที่ราบดูราเพื่อผู้คนจำนวนมากจะสามารถนมัสการร่วมกันได้พะยะค่ะ เราน่าจะสร้างให้เหมือนที่ข้าเคยฝันเห็น ข้าพระองค์เห็นด้วยพะยะค่ะเราควรสร้างให้สูงใหญ่สัก90ฟุตทำจากหินอ่อนแล้วก็ตั้งไว้บริเวณที่ทุกคนเห็นแต่ไกล เพื่อเป็นความทรงจำของฝ่าบาทและก็เพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าด้วยพะยะค่ะ ใช่พวกเจ้านี่ช่างฉลาดและเป็นผู้มองการไกลจริงๆข้าเห็นด้วยกับพวกเจ้า ในขณะที่มีการสร้างปฏิมากรเพื่อกราบไหว้กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ก็หวนคำนึงถึงคำทำนายของดาเนียลที่ได้ทูลพระองค์ไว ้อาณาจักรของพระองค์จะเป็นส่วนเสียนที่เป็นทองนพคุณหลังจากอาณาจักรของพระองค์จะมีอาณาจักรอื่นมาแทน แค่ส่วนที่เป็นเสียนเท่านั้นเลยอาณาจักรอื่นๆไม่มีทางเกิดขึ้นมาได้บาบิโลนจะไม่มีวันล่มสลายปณิมากรที่ข้าสร้างไม่เพียงมีส่วนเสียนที่เป็นทองเท่านั้นแต่ต้องเป็นทองทั้งตัว เมื่อปฏิมากรนั้นได้สร้างเสร็จและนำไปประดิษฐานณที่ราบดูรากษัตริย์เนบูคัดเนสซาสั่งให้ทหารและข้าราชการทุกคนที่มีหน้าที่ดูแลบ้านเมืองเข้าร่วมพิธีฉลองโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆเนบูคัดเนสซาประทับบนที่แท่นที่ประทับต่อหน้าปฏิมากรนั้นและเบื้องหน้าของพระองค์ก็มีข้าราชการทั่วราชอาณาจักรมาพร้อมกันนับพันนับหมื่นคน อริโอคทุกอย่างพร้อมแล้วหรือยัง ทุกอย่างพร้อมแล้วพะยะค่ะฝ่าบาททั้งนักบรรเลงดนตรีก็พร้อมอยู่แล้วส่วนเตาไฟที่เตรียมไว้สำหรับผู้ที่ไปย้อนมัสการก็พร้อมแล้วพะยะค่ะและผู้ประกาศก็พร้อมเช่นกันพะยะค่ะ เดชถ้าอย่างนั้นให้เริ่มพิธีได ้ทุกคนจงเงียบและฟังทางนี้ประชาชนทั้งหลายในแผ่นดินนี้ทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าใครที่ได้ยินเสียงดนตรีจะต้องคุกเข่าลงคำนับปฏิมากรทองคำนี้หากผู้ใดไม่ทำตามจะถูกนำไปโยนในเตาเผาที่ร้อนระอุดังนั้นเมื่อได้ยินดนตรีบรรเลงจงก้มหัวลงนมัสการ เมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรงทอดพระเนตรก็เห็นประชาชนก้มลงนมัสการปฏิมากรนั้นอย่างพร้อมเพรียงกันแต่ทันใดนั้นเองพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นนักปราชญ์ผู้หนึ่งวิ่งมาอย่างกระหืดกระหอบ ขอทรงพระเจริญพระเจ้าข้าฝ่าบาทพระองค์ทรงให้ทุกคนก้มลงนมัสการหลังจากได้ยินเสียงดนตรีไม่เช่นนั้นแล้วจะถูกโยนลงไปในเตาไฟแต่ชาวยิวที่พระองค์ทรงแต่งตั้งให้พวกเขาเป็นผู้ว่าราชการนั้นไม่ได้สนใจเลยพวกเขาไม่ได้นมัสการปฏิมากรทองคำของฝ่าพระบาทเลยพะยะค่ะ เอ๊ะนี่ทำตัวพวกเขามาหาข้าเดี๋ยวนี้นะมันเป็นความจริงเหรอชักรักเมชักอาเบตนิโกที่พวกเจ้าไม่นมัสการพระของข้าพวกเจ้าไม่ยอมนมัสการปฏิมากรทองคำของข้าใช่ไหม หรือว่ามีการเข้าใจผิดข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าอีกครั้งนึงเมื่อพวกเจ้าได้ยินดนตรีบรรเลงให้พวกเจ้าก้มลงนมัสการไม่เช่นนั้นพวกเจ้าจะถูกโยนลงไปในเตาไฟคราวนี้พระที่ไหนก็ช่วยพวกเจ้าไม่ได ้ข้าแต่พระราชาพวกข้าพระองค์จะไม่ทำเช่นนั้นพี่กันถ้าหากพวกเราต้องถูกโยนเข้าไปในเตาไฟที่รุกโชนพระเจ้าของพวกข้าพระองค์จะช่วยพวกข้าพระองค์พี่ค่ะ พระเจ้าของพวกข้าพระองค์จะช่วยแน่นอนพี่ค่ะ ถึงแม้พระเจ้าของข้าพระองค์ไม่ทรงช่วยพวกข้าพระองค์ก็จะไม่นมัสการปฏิมากรทองคำที่พระองค์สร้างพี่ค่ะ พวกเจ้าอวดดีเกินไปแล้วฮึอริโอ๊กเจ้าจงเร่งไฟในเตาเผาให้ร้อนกว่าเดิม7เท่าถ้าจะเผาคนอวดดีพวกนี้ ถ้าไฟร้อนเป็น7เท่าแล้วพี่ยอค มัดแขนขาพวกมันไว้แล้วให้ทหารที่แข็งแรงที่สุดโยนพวกมันเข้าไปในเตาไฟ ทหารที่แข็งแรงที่สุดทำตามคำสั่งของพระราชาเนบูคัดเนสซาแต่เนื่องจากไฟในเตาเผาร้อนมากเมื่อเข้าไปใกล้เตาไฟเปลวไฟอันร้อนระอุทำให้ทหารพวกนั้นถูกเผาตายก่อนถอยออกมาได้พระราชาทอดพระเนตรชายทั้ง3ที่จะต้องตายในไม่กี่อึดใจแต่พระองค์ก็ได้เห็นในสิ่งที่แทบจะไม่เชื่อสายพระเนตรของพระองค์เองพระองค์ลุกขึ้นด้วยความประหลาดพระทัย อะไรกันเนี่ยเราสั่งโยน3คนเนี่ยเข้าไปในกองไฟไม่ใช่เหรอ ใช่แล้วพะยะค่ะนั่นคือชายทั้ง3ที่สั่งให้โยนลงไปในกองไฟพะยะค่ะ หึดูนั่นสิข้าเห็นชาย4คนอยู่ในเตาไฟพวกเขาไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยส่วนคนที่4ท่าทางคล้ายกับเทพบุตร เนบูคัดเนสซาเดินเข้าไปใกล้เตาเผาและสั่งว่า ชัดลักเมชาอเบตเนโกผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดจงออกมาเถอะ เมื่อชัดลักเมชาอเบตเนโกเดินออกมาจากเตาไฟฝ่ายอุปราชและผู้ว่าราชการได้มาห้อมล้อมเขาและได้เห็นว่าไฟไม่มีอำนาจเหนือร่างกายพวกเขาเหล่านี้เลยเพราะพวกเขาไม่มีแผลไฟไหม้เส้นผมสักเส้นก็ไม่งิงงอไม่มีแม้แต่กลิ่นไฟไหม้ติดตัวพวกเขาเลยแม้แต่น้อย สรรเสริญพระเจ้าของชัดลักเมชักเอเบตเนโกที่ทรงทูตสวรรค์ลงมาช่วยพวกเขาจากความตายพวกเขาเชื่อในพระเจ้าและยอมตายเพื่อพระเจ้าของเขาแทนที่จะยอมนมัสการพระอื่นหากพระเจ้าคนไหนบังอาจลบหลู่พระเจ้าของชายทั้ง3นี้จะถูกประหารชีวิต หลังจากนั้นพระราชาในบุคคัดเนสซาได้แต่งตั้งให้ชายหนุ่มทั้ง3เป็นผู้ว่าราชการแคว้นต่อไป